Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaurko saioan Real Unionen inguruan hasiko gara solasean lehenbizi, izan ere, ba, bihar bertan jokatuko du Rayo Majadahonda taldearen kontra arratsaldeko lauetan. Horrez gain, gaur bertan bertzitzordu bat izanen dute veteranoek, biarritzen, hain zuzen ere, emakumeen adorea izenburupean, mugaz gaindiko lau proiektuan aurkezpena izanen dute, eta ondotik Agnes Lasal lehen saria jokatuko dute veteranoek talde mistoarekin arratsaldeko zortzietan. Izanen da hori, eta asteburuan ere veteranoek ba ohiko batzar orokorra antolatuko dute, eginen dute, beraz horren inguruan arituko gara veteranoen presidentea den Josean Legorbururekin. Eta bidasoaren aldetik ere, ba, bihar ere jokatuko du partidua, baina hauek etxean arituko dira, hain zuzen ere Artalekun jasoko dute bihar arratsaldeko zortzietan Benidorm taldea. Ondotik Aimar Etxeberriarekin izanen gara, ba, denboraldi hasiera honen inguruan arituko, inguruan gertatu dena edo dituen helburuez arituko gara berarekin, eta horixia ditzeko aukera izanen dugu, eta ondotik asteburuari begira bukatzeko izanen ditugun hitzorduak zerrendatuko ditugu, ba, hortziralero bezala. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Eta aipatu bezala, ba, Real Unionek bihar bertan bisitatuko du Rayo Majadahonda taldea, etxetik kanpo arituko da beraz, eta arratsaldeko lauetan izanen da partidua. Garaipen bat eskuratu beharrean dago Real Union, baina horretarako ez da partidu erraza izanen biharkoa, ez da, Jean-Pierre? Bueno, ezagutzen balin baduzue non jokatuko den, Majadahondan bertan, Cerro del Espino futbol zelaian, jakingo duzue ez dala erraza izango. Hango testu ingurua berezia izaten da beti, Atletico Madrid entrenatzen duen lekua da, futbol zelaia da, eta beti berezitasuna horiekin. Atletico Madrid joan ari da muitzen Alcalá aldera, erreleko neskek jokatu zuten Alcalán, eta oraindik ere mantentzen dute Majadahondako instalakuntza hori, azpiegitura hori, Majadahondako udaletxearekin harremana dutelako eta hitzarmena sinatu zulako garai batean. Horretarako Atletico de Madrid hango gastu gehienak bere gain hartzen ditu, eta gero beste alde batetik ere Rayo Majadahonda taldea, herriko taldea, herri handia da. Eta diru hau hainet aberatsainitz bizi dira inguru hartan, han jokatzen du Rayo Majadahonda taldeak. Aurten arazoekin Rayo Majadahonda aipatu behar dugu, duela bi urte Gorka Etxeberria kirol zuzendaria bertan egon zela, bai, eta berehala alde egin zuela ere. Hori ere aipatu behar da. Eta saiatu zela finkatzea talde indartsu bat, eta hasiera batean bere fitxaketak aski ona ziren, eta arazoak izan zituzten. Geoztik nik uste dut ez duela burua altxatu talde honek. Eta estadion galen aipatu behar dugu ere, geure iritziz, iritzi bada. Bere, oberena ez zutela ipini, 10 jokalariekin jokatu zuten, Juanjo kanporatu zutelako txartelok gorria ikusi zuen, eta Real Unionek arazo asko izan zituen garaipena eskuratzeko, gainditzeko taldea. Eta erditzu zuen, garaipena, eta baliagarria izan da. Orain, 3 puntu gutxiekin, arazoa galantak izango litake, Sabadellen lerro horretan egongo litakela. Baina, bueno, dena kontutan hartuta, aipatu behar dugu, ez zunai Agirre, ez Irazusta, dut uste azkenean Irazusta sartuko denei, gaur egun, medikuekin, eta beste oso korapitxo, erokeri bat izaten da. Bai. Jakiteko egia, erdiak, eta gizu azkenean nundi zeharitik hartuko dituzten, ez entrenatzaileak, erokeri bat izaten da. pixkat alderretatik burua galtzen ari gara leku guztietan. Eta, bueno, ez dakigu azkenean zer gertatuko den, Charlie bere lekua nik uste dut izango duela, eta hortik aurrera ikusiko dugu. Futbol zelaiaren arabera, arerioaren aurrusnarketa ere ba, nola izan den astean zehar, jokalariak nola direzia bia dura duten, bueno, Barcelonaren aurka bigarren zatian oso ondo jokatu zuen, zatian ere bai, baina... Eske baldintzatua zen norgehiagoka. Ez dakigu, Barcelonaren erantzuna nola izango zen. Eta orduan, baldintza guzti hoiekin, nik espero dut baldintza ezberdinak izatea, Madriden. Eta alde horretatik ikusiko dugu, Real honek behar du garaipen bat, premiazkoa da. Haber, ez da, puntu bat ez gaizki ongo baino, ja, badakizu, aipatu du izan dugu, ba, berdinketak, txapelketa honetan, eta sistema honekin askotan zigorra bezala hartu behar direla. Bai. Eta berdinketa mendik, eta berdinketan dik, eta berdinketa, eta atzitekan jotzen dute. Eta nola, eta Teruelek, eta Tarazonak, eta Sabadele gainditu egin zuen Real Union, eta horregatik komplikatu izaten da. Nola izango diren geure jokalariek? Bueno, fisikoki ikusiko du nola errekuperatu diren, eta nola hartzen duten bere lekua Rayo Majadahondaren aurka azken egun arte borrokatuko dute, mantentzeko ba, bere lekua txapelketa honetan, eta arerio oso komplikatua izango dut, esaten dugu, komplikatua dela, eta baina horrela da, horrela da. Eta bai Real Union zatera bai, baina ba, Rayo Majadahondaren zatera bai. Noski. Eta orduan, bari horretatik borrokatu beharko dute Real Unionko jokalariak, eta ja bidaian direla aipatu behar dugu. Internatu egin dute gaur goizez, bazkaldu eta prensaurrekoa ba amabitan egin dute eta hor bertan ba aipatu dugu zeozer eta albiste guzti berriak eta gu gurekin ba Mikel Bengoa izan dugu. Baina Mikel Bengoa ez dugu hemen. Ez. Ari zuzena du. Ari zuzena du Estadion Galerekin, baino Birminghamen, no? Hori da. Hoxe da, hori aipatu behar, baina, bueno, hortxe bertan, no. Eta zen nahi duzue ba esatea gehiago, eta zen nahi duzu ba esatea gehiago, ba garaipen bat nahi genukela. Noski, hori da. Eta beharrezkoa izango litekela, hori da, ez, hori denakotutan hartzeko, eta horrela dugu, eta atzo batek Estadion Galen bertan esaten, garaipen bat behar dugu. Bai. Eta kitxo. Bai, hori baina, da. Ez duzu zer entzune, ez garaipen bat behar. Bai, puntuak behar ditugu eta bai, hori da. Puntuak behar ditugu, horrela da. Etengabe borrokan hariko dira jokalariek eta hori berketan nahi dute, baina aurrean aderi aski komplikatu izango da Madrideko norriago ba, bere korapiloa dute, hasiera batetik, eta ezberdina da, nik dut uste jende hainitz joango dela, zale hainitz joango dira, bai. Baina, bueno. Beti leku berezia izaten da Majadahonda eta Rayo Majadahonda taldeak ba jokalari ona ditu azkenean beste gauza da blokea nola ari den aurten erantzuten ba txapelketaren aurrean hori beste kontua da. Bai. Ba hori da, bazuk aipatu bezala Mikel Bengoarekin solestuko aukera izan dugu eta berak egin digu biharko neurketaren aurre ikuspena. Beraz adituko dugu. Gogo askorekin biharko, ez da? Egia da Rayo Majadahonda oraintxe bertan ez dagoela momentu hoberenean, baina talde on bat da, ondo konpetitzen duna, Jon Erizerekin lan on egiten ari dute, ondo jolasten dute futbolera, eta uste dut beraiek partidera basi behar dutela bai edo bai, ehunekunean egon behar dira eta guk mai altuan egon behar garela. Pasaden astetik oso pozik, gaude partida ez genuen izan irabazi, baina holan baldin bagaude presio egiten, lan egiten, aukerak izaten eta gu izaten eta ehuneko unean txapelketan burua sartuta partida aurrera aterako dugu. Ba horixe, joko ona zela iratu eta ba, aukerak aprobetxatuta. Ba, izitzen hau pixkat gauza bat, Erreluenek joan behar du, Bai. Montarazonan egon da, garaipena eskuratu du, ados. Bai. Ados. Sabadela joan da, galdu egindu. Teruelera joan behar du. Orain, Majadahondara joan behar du ere. Bai. Logroñora joan behar du, Sociedad Deportiva Logroñoseren aurka jokatzeko. Kornellan egon zen eta galdu egin zuen Kornelian. Horretik, txetik kanpo bai. Aurrean izango dituen taldeak arnasa hartu behar dituen taldea dira. Bai. Ta garaipena eskuratu behar dituztenak baita ere, orduan. Bai. Alde horretatik, ikusten dut izango dela presio oraindik gehiago. Bai. Ez da 8. aurka jokatzea edo Arenteiro oraintxe bertan 7. dago, baina horre talde horren aurrean edo Lugo edo Unionista zen aurrean beste helburu batzuk dituzte, baina ez dira hain finkatuak. Berian diren taldeak bai. Ba, azken une arte jokatuko dute, bai. Eta azken egun arte borrokatuko dute, eta aipatu du Mikel Bengoak, ba, behar horretan, ba, Real Unión aurrean izango dutela, noski bai, Real Unión entzat ere, ba, gorra izango da, eta zaila izango da. Ba, bertan, arratsaldeko lauretan jokatuko da norgehiagoka Majadahondan, Rayo Majadahonda, Real Unión, eta norgehiagoka oso interesgarria, eta Real Unionek ba, behar dituela, puntu horiek, premiazkoa dela. Bai, ba hori da, bertzalde, aipatu dugu hasieran, ba, gaur emakume nazioarteko eguna dela, eta horren arira, biarritzen zenbait ekitaldi antolatu dituzte, ba, bertzain bat lekutan bezala. Eta gaur bertan, ba, bitzordu edo bik ekitaldi garrantzitsu izanen dira, eta bietan hartuko dute parte, bai, Irungo, bueno, ba, proiektu desberdinek, eta tartean izanen da Real Unión ere, lehen da bizi, ba, arratsaldeko 7, biarritzen, 8:00 buelta, erran bezala, emakumeen adorea izenburupean mugaz gaindiko 4 proiektu aurkeztuko dituzte, Park San Martinen 4 proiektu horien elkargunea emakumeak eta kirola sustatzea helburu dutela da, eta hain zuzen ere, ba, hauek izanen dira bertan ezagutzera emanen dituztenak. Ubie, Baionako Ospitaleko Biktimologia Unitatea, Afrika Elkarrekin, bai, hemen Real Unionek laguntzen du, Keniar gazten emantzipazioaren alde lan egiten duen elkartea da, eta erran bezala Real Unionek neska gazte baten ikasketak finantzatzen ditu proiektu barrenean. Bertzalde, emakumeok zast programa ere aurkeztuko dute, orain dela pare bat hilabete izan genituen hemen, parean eta akera elkarteko ordezkariak eta beraiek sortutako kirol proiektuan, 2023an aintzinera eraman zutena esplikatu ziguten eta bertan aurkeztuko dute, hilabetean behin itzordua egiten dute kirol desberdin bat praktikatzeko eta emakumeen artean harremanak sustatzeko ere, eta bueno, 2023an arrakasta handia izan zuen proiektua izan zen, eta dagoeneko martxan dira 2024 hontan ere aintzinera segitzeko, eta azkenik ba, Malerreka Common zerbitzuak ere bazterketa sozial eta profesionala jasat teko arriskuan dauden pertsonetzat lan egiten duen elkartea da, eta kirola gizartearatzeren bektore gehigarria bihurtuz. Eta horrez gain, ba, horren ondotik batez ere, arratsaldeko 8:00 aintzinera Agnes Lasal lehen saria ospatuko da 2023ko txailaren 22an Donibane Loitzunen bere klasean hiltzuten irakasleari eskainiko zaion txapelketa izanen da. Bertan, Equipe de France de Football de Professeur eta Real Uniongo veteranoen arteko partiduan jokatuko da, eta talde mistoak arituko dira zelai. Hoxe, aipatu behar nuen, eta Real Unión aldetik, bi entrenatzailerekin, alde batetik Leire Landa, bai. Edu zokolota bai, baloia jaso zuena joan den urtean, irungo bai. Kirol galan, Leire Landa, bai. Bertan egongo da, eta aginduko du ere Javier Garmendia historikoarekin, bai. Hor nola transizioa egiten den, eta nola, gustu dut, ba, Real Unión sartu dela hor, ba, bide on batean. Bai. Nere ustez, eh? Bai, bai. Eta hortxe bertan, Herve Etxeberriren eskua, ba, dagoela ere, aipatu behar da, eta azpimarratu behar da, Bai. Herve Etxeberri, Ipar Euskal Herriko kontseilari bakarra uste dela, bai. Bakar, beste bat, baina egualdekoa dira. Bai, Igor Remeri eta bai. Beste bat ere. Baina nahi du esan, Ipar Euskal Herriko Real Unióko kontseilari bakarra bai. Dela, eta bere eskua hor nabaritzen da, proiektu hauek, aipatu duzun bezala, sustatzeko, garatzeko, eta bere lekua hartzeko. Eta kasu honetan, norgehiagoka, eta sari hau, Agnes Lasalena, ba, nola katu zuten irakasle hori, bai. Eta oso horre izan da. Eta aipatu behar da ere, nola Estatu Frantzian, elkarte hori sortu zuten, bai. Irakasle elkarte hori, bai. Kirol elkarte hori, eta nik uste dut ere, ba oso interesgarria dela. Eta kasu honetan, Real Unionen jarrera, eta Real Unionen nola bideratu duen hori, nola implikatu den proiektu horretan, bai. Nik uste dut oso interesgarria da, bai. Eta arratsaldeko 8:00, Nuri Altzagarekin bertan, Bai. Egon izan, eta bera ere egongo da. Bai, Irungo, Irungo udalaren izenean, bere leku hartuko du. Mm-hmm. Eta gero, badakit zale batzuke gerturatuko dira. Hori badakit. Eta oso interesgarria izan zaigu, den hori. Mm-hmm. Utsinez, geure inguruari, eta Barrelunekin harremana estuagoa dugunara. Noski, hori da. Eta bukatzeko, aipatu behar dugu bihar ere, Realunioko veteranoek ohiko batzar orokorra ospatuko dutela, eta horren berri eman digula Josean Legorburu, Realunioko veteranoen presidenteak. Larun bat hauntan, martxoan behatzi, Realunioko veteranoak ospatuko dugu gure urteko bilera. Hasiko gara mesa batekin, 11:30 San Jose Obreron parrokian. Eta han gogoratuko dugu gure lakidea joan direna joan den urten eta urten. Roberto Narro, Javier Zabaleta, Josetxo Iginiz, Víctor Goikotxea, Iñaki de Mujica, Rafa Esparza, Javier Pagola, Juanito Lekuona, Iñaki Bargoyen, Román Emery, Juan Sagasta eta Rafael Alarcia. Hori bukatu ondoren, joango gara gure lokalera, Asamblea General Ordinaria egitea. Ez da, pues hor kontuak eta presupuestak onartzea, edo ez, hori ja hor ikusiko dugu baskideak onartzen duten gure lana, ala ez. Hori bukatuta geho, joango gara Fikobara, Iñigo Labadoren jatetxea, ospatzea janari onbat batekin. Espero dugu jende asko joatia, eta bueno, ja gutxi gora bera eun lankide ja joango gara, así que espero dugu egun polita pasatzea, eta hori da, hori da dena. Bai, venga, eskarrik asko eta larun bat arte. Baskaria, Baskaria, Baskaria bizorgarri. Egun bat, baina pixka gehiago egongo dira. Bai. Aipatu behar da lehen urtean, bueno, berreskuratu zutenean, bilera hau eta besta handi hau, veteranoen eskutan, Bitxor Zabalok jarri zuen martxan, irurogeita hamarreko hamarkadan. Eta martxan jarri zuenean, Xabier Zabaloren atxa, Xabier Zabalo jokalari oia, Bitxor Zabalo jokalari oia ere, veteranoek, kolektiboke, hartu zuten beren gain, eta aipatu behar da, oso interesgarria izan zela, egun eta hogeita bost parte hartzaile izan zirela. Pandemiarekin gogor pairatu zuten, inezkoekin, eta hogei bat falta ditugu, gara hartakoak. Eta aipatu dugu, kasunetan, Iñaki de Mujica, Pagola, Sagasta, azken boladan beste bi, Robert Narro, Josetxo Iginiz, eta, bueno, horretaraziko dugu, baina egun eta bost gutxiko gora bera egongo direla, Baskarian. Eta hor, giroa beti sortu. Ez gara azkenean, lesakarri, ordoki tauek azalduko dira, matxinera zoki, beratarrak, eta horiek, hor talde bat dago, garai batean ingurukoak, bortzirikoak, eta garai batean amianotarrak ere bastango jokalari, azkenek boladan gerturatu, donostiarrak pandemia garaian utzi gaituzte, txintxurretain zuzen ere, eta beno, hor beste handi bat izango da, eta bitartean Real Union Madriden, Majadondan, jokatzen ariko da. Ricardo Costa eta Igor Remeri eta bueno, pena handia hartuko dute, Madriden go dira, noski bai ez, horrela delako, eta dago besterik alde horretatik, bere lanarekin jarraitzen dute, Real Unioneko veteranoak, eta lan berezi bat, eta aipatu behar dut ere, bere ordezkaria Juanjo Frantxo, ospitalian dago lagune honetan, eta, bueno, lasaitu behar du eta errekuperatu behar du. Bai. Eta, bueno, harremana estua izan duela, beti da nire reunionekin, bigarren mailan bere ordezkaria izan zen ere, eta orduan, nahi dugu, luzatu hemendik ere, besarkada handi bat, ez da egongo, baino hasiera bateetan eta hori beti hor langile peto izan zen Real Unionen veteranoen ordezkaria da ere. Bai. Gaur ez da miarritzen egongo eta alde horretatik ere sufrituko du, baino behar du lasaitu. Behar du lasaitu, orduan ohartarazi dio gorputzak lasaitu behar duela eta horrela da. Juanjo Frantxo da veteranoen ordezkaria in zuzen ere. Hori da. Hori xe izanen ditugu, asteburuari begira, Real Unionek izanen dituen itzorduak eta kontuak beraz. Eta Bidasoak berriz, ba, etxean jokatuko du, asteburu honetan, hain zuzen ere, Artalekun jasoko du Benidorm, bihar jokatuko du, Bidasoak ere, baina beranduago, Arratsaldeko 8:00 izanen da partidua. Pasaden asteburuan Puente Genilen kontra, ba, porrot gogorra jaso zutela aipatu ziguten, ba, bertako entrenatzaile eta jokalariek, baino hala ere, porrot horrek ezin duela, ez, orain arteko lana ilundu, aipatu zuten ere, eta horren ondotik, ba, irabaztea bertzerik etzaiela gelditzen, beraien martxa segitzea, orain arteko lan berbera errepikatzea, maila ona ematea Benidormen kontra, eta, bueno, ba, zaleen aintzinean beti ere aipatzen duguna, errasago izaten da, hori egitea, bueno, lan ona egitea eta partiduak ateratzea. Beraz, horixe, bihar Bidasoak Benidorm hartuko du Artalekun, Arratsaldeko 8:00. Egia da, ja, Jakobo Kuetarak ere aipatu zigula, ba, bueno, individualki jokalari agitzonak dituela Benidormek eta arrisku handia sortzen dutenak direla, eta adi egon beharko dutela horrez, batez ere, ba, bai, bueno, golak sartu beharko dituztela Bidasoakoek, eta hor adi egon, beraien, bueno, defentsan. Bai, azken boladan Benidormek nahi zuen eraiki eta eraiki zuen hasiera batean proiektu interesgarri bat Europari begiratuz eta beste artekoarekin. Hor arnazapikin bat galdu egin dute, ba, beti bezala xoxa kontuarekin ba, arazoak izan dituzte. Eta bueno, ez dute proiektu guzti hori osatu. Nik hor, oraintxe bertan, Fernando Latorre entrenatzaile hoia eta Iker Serrano entrenatzaile, bigarren entrenatzaile Alicantera joan ziren, ez zuten proiektua ere oso argi ikusten, bai. Eta baina hala ere beti jokalari onak izan dituzte. Bihar atzaldean ateratuko diren zazpi jokalariak, bai, hasiera batean, ba, jokalari onak izango dira. Gero, gertatzen dena luzera, bai, arnazapitiak galdutuko dute eta ez dut telako jarraitzen al maila horrekin, ez? Baino, aipatu behar da, talde interesgarria, bai, dela, eta ez dela hasiera batean erraza izango. Hori alde batetik. Bai. Eta gero Bidasoaren jarrera, bueno, ona izango da, noski baietz, eta bere ibilbidea jokoan. Logroñoren aurka norreiagoka handia jokatu egin zuen, eta garaipena harrikitakarri eskuratu egin zuen. Gero beste alde batetik, Puenteak Leña, ez zuen jakin bai, nola kudeatu norrei hau, eta aguartarazia zietean Jakobo Kuetarako horrela izango zela. Joan den urtean galdu egin zuten ere. Bai, hori da. Lau norgeiagoka galdu egin ditu 2016-2017 denboralditik. Bai. Hori kontutan hartu behar da, eta eskarmentu horrek, ba bertan zuten, horrian, horretzen dut, baino. Jule Mujikak bere eguna zuen izan, azkenean, 90 minutu arte, ba, bai, baina gero hortik aurrera, Puente Genile bere leku hartu egin, baina ez zuten asmatu. Eta hor, beti norgehiagoka horiek jokatzen direnean, ba, zalantza sortzen dira. Zalantza sortzen dira. Bai, eta orain zer gertatzen da, lehengoan aipatzen zuen Jakobo, bueno, Juan Rodrigorekin nahi nuke kontatu. Bai. Rodrigo, eska gaxori dago. Bai. Medikoaren araberaz. Uh-huh. Eta ze, orduan, bortxatzen dugu bitan, baina Jakobo, baina hori, bai, baina, bueno, preste. Gara, entrenatzaileek presioa jasotzen dituzte. Noski, hori da, bai. Presioa jasotzen dituzte, eta nahi dute, garaipena eskuratu. Eta, noski. Ziurtaratu nahi dute, bueno, kasu honetan Bidasoarena, bigarren postu hori lehen bailen. Pentsatzen du, baina, bueno, lasaitasunean. Bai. Lasaitasunean hartu dezagun, aipatu duzun bezala. Porrota horrek ez duela iluntzen. Hori da. Denboraldia. Ez, orain arte egin dagoan, bai. Galdu, bai, etxian Granillersen aurka galdu egin zuen Bidasoak, baina, bueno, bai, ba, jokalariak falta zirelako eta abar, eta Granillersek bere maila erakutsi egin zuelako, hori alde batetik. Galdu egin du Puente Genilen, eta Barsaren aurka. Bai, bai. Eta Barsarekin berdindu egin zuen. Horri da, bai. Denboraldia zoragarria dela, bai, eta bihar garaipena eskuratzen bali badu, 35 punturekin amaituko duela, hori orain, tartea hau izango da. Bai, lehen zati hau ez, bigarren bai, zatiko, bueno, ba, hasiera oain, edo. Oain olimpi jokoetarako sailkatu biharko luke Espainiar taldeak, eta bueno, moztu egin dela. Txapelketa, baino, bueno, lasaitasunean hartu behar dira gauzat, lan bikaina bete, eta nik uste dut, ba, bigarren postu hori sendotuko dutela, eta garai, etxeko garaipenerekin bakarra. Eta lasaitasuna mantendu behar da. Ikusiko dugu, Dariel García bertan ez da egongo, jarri dute zalantzan Rodrigo Salinas, nik ez dakit baldintzetan egongo, ez dakit serioski izaten dut, nire iturriak eta kasunetan, iturriak, etxeontako iturriak ere oso ona direla, borratxatu balin badutan garritzen, ba, bueno, hor neurriak hartzen dituzte eta gero ondorioak, ez da ume bat, Rodrigo Salinas, ez da ume bat, hori alde bat ere. Eta, bueno, Asirri Barren egoera, ba, ez dakigu, nola egongo den. Baina ikusiko dugu, bihar ze jokalariakien irtzatzen den, Jakobo Guetara, Benidorm horrean, arratsaldeko zazpiretan jokatuko da, Artaleku kiroldegia. Zazpiretan, nik zortzietan erran dut, ez, hasieran, bai, uste dut baietz, ba, zazpiretan da, barkatu. Entzun dizut, zazpiretan, bueno. Bai, uste dut nasi dutela, baino lasai. Bueno, entzun egin dut, baina, alere zazpiretan, norgeiagoka. Eta, bueno, ikusiko dugu orduan. Alatako ez ere, asaitasuna, bidasoa demoralizora garria betzen ari du, prestatzen ari da datorren urteko bai. Taldeare bai, eta aldaketak egongo dira, oraindik ere bai, egongo direla aldaketak, aipatu behar dugu, denok uste dute taldea itxita da, ora, ez, dago itxita, jokalari batzuk irtengo dira, beste bai. Batzuk gutxi, baina sartuko dira, eta bai. Eta horrela izango dugu datorren urteko demoraldia, Alex Mozasen agindupean datorren urtean, Javier Campo, Torrescusa eta Jorge Martínez. Laukote hori izango da datorren urtea Bidasoa taldean, eta Jakobo Guetara torrela bara. Bera ere prestatzen ari da taldea, eta Terkariol uste dut nahi duela fitxatuko batezain bezala. Terkariol. Ano, atezain on bat eta eskarmentuko atezaina Bidasoak fitxatu duen bezala. Maziel. Hori da. Batezain oso garrantzitsua. Baina, atzo bertan Borja Burketek uste dut aipatu zituela bai. Gauza ba, iritzi batzuek, norregiago kaburiz, eta, bueno, hor izango dugu Borjaren iritzia, beti garrantzitsua, Borjak ez du jarraitzen, Hori da. Hori jakin berreko du. Eta, bueno, azken iritziak izango dira etxe hontan. Hori da, bai. Ba, hori zen, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan gara, betiko moduan, eta berak egin digun, biharko neurketaren aurrikuspena. Ba, Benidormeko partidua, ba, ustut polita izango dela. Benidorm ligako laugarren defentsa honena da. Beraz, defentsa gogorra, gate. Eta horregatik, uste dugu, ba, partidu zai izango dela, eta partidu polita. Gainera garrantzitsuena guretzat ba, gure maila berreskuratzea da. Puente Genilen ez genuen partidu honagin eta sentsazioik dakagu. Haindikan naiz taldea ondo entrenatu aztean zehar, ba, paroia baino lehen sentsazio hori kendu behar ditugu, partidu irabazi, eta ja deskantxu txiki bat egitea, ba, oi, esan duan bezala, sentsazio honekin, pozik eta Granollersekin diferentzia hori mantentzea. Bueno, esan Benidormei buruz, esan duan bezala, ba, defentsan oso talde ona, eta gero, ba erasoan, zazpisei kontra asko jolazte dute, beraz, arazo asko sortitzake. Orduan ikusiko dugu, garrantzitsuena gure maila berreskuratzea da, gu bidazoa izatea berriro, eta lase bi puntuak hemen Artalekun geldituko dira. Ba, horrelaxe, beraien maila eman eta Logroñoren kontrako partidu hori errepikatzen saiatu, ez? Ba, maila hori eman eta, bueno, aukerak aprobetxatu eta hori xin garaipena eskuratzen badute. Eta berriz zaleak gerturatzea hartalekura. Horretzapena ona dute. Bai, azken noski, jardunaldian garaipen gainditu egintzuten Logroño, horrela. Bai. Beti Artalekun ordu horretan Arrasateko zazpiretan larun batean jokatzea, ba zaleentzat beti beti xamurragoa izaten da. Ba, ero jeisten duzu kale nagusia eta bueno, giroa pairatzen alduzu eta bueno, hori ere zaleek bizitu behar dute eta bere animo guztiekin. Zaleek antolatu dute autobus bat Nava de la Asunciónera. Martxoaren 23an goizeko 7:30etan irtengo dira, bixeratik, Irundik, eta, bueno, apuntatzeko Bidasotarrak taldearen web horrian, kasu honetan, 55 €, gero 55 € perzioak bazkidentzat, hor sartzen da bazkaria ere, sarrera, giroa ere sortarazi dute. ba, bidaia hori egiteko, antolatu dute, eta, bueno, goita bost bat ja bere izena mandutela, eta oraindik denbora bat dute, martxaren hogeita iruan, eta harremana ona dute hango zaleekin ere, mm-hmm. eta, bueno, pesta bat nahi dute antolatu, eta, bueno, eta ez da erraza izango, norreagoka, mm-hmm. Pentsa ezazu, oraintxe bertan, Gedeon Guardiola nahiak bertan direla, Gedeon Guardiola eta Isaias Guardiola. Bai. Eta bat nazioarteko jokalari dela, Alemanitik dator, Erlangan ari zen, minutu faltarekin batera, berak joko olimpikoak nahi ditu jokatu Gedeon Guardiolak agurtzeko, bere ibilbide agurtzeko, eta bueno, naban, sinatut, bere anaiarekin batera. Gedeon Guardiola jokalari indartsua, eta Isaias Guardiolarekin ere bai. Eta horrela, ba, eta beti talde komplikatua, kiroldegi komplikatua, txikia, giroa sortu, beti zo zerretatzen da. Beti zo zerretatzen da. Balabia erartzen da, ez eta suna dela, bara. Gazo bat aipatuko ez dut, oin duela marrote bat, marrote bedatzi urte, agamitasoak bigarren mailan jokatu egin zuen, norraiago bat. Eta zetasunaz, ba, horma guztiak, zetasunekin, bai. Ba, ezinezkoa zen. Ez zen jokatu, hasi zen horreagoka, eta, bueno, hogeikarre minutuan, gutxi gora bera, moztu egin zuten, bertan behera utzi zuten. Gu bueltan etorrekinan Zaragozara bere norraiagoka zuelako, Ebro Zaragoza, eta biharamunean Segovian jokatu zuten bigarren zatia. Mm-hmm. Beti zozen gertatzen da, oso kantxa komplikatua izaten da. Bai. Beti komplikatua. Eta orduan, bidasoaren zatele, berriz ere, aipatu beharko dugu, da, korapilatxua izango dela norreiagoka, beti zozen gertatzen dela, beti jokalari hona ditu dela arerioak, eta gauza guzti horiek kudeatu behar direla. Puente genien bezala, naban gauza bezala, horrela. Eta, bueno, horregatik, etxean, agatalekun, puntuak eskuratzea, garrantzitsua izango da. Eta hasteko bihar. Hori da. Zukerran bezala, puntuak irabazteko lehen edo urrengo aukera garbia bihar izanen da. Benidormen kontra, Arratsaldeko 7:00 Artalekun. Normalean iraia izaten da, kirol gehienek demoraldia hasten duten momentuan, baino txirrindularitzan urte hasierakin batera ematen diote demoraldi berriari noski hasiera. Eta horren inguruan arituko gara gaur, hain zuzen ere, txirrindulari irundar batekin, Aimar Etxeberria. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ni dena, zer moduz? Ongi, hemen txe. Zurekin, bueno, demoraldi hasiera komentatzeko pres. Aipatu dugu, ez? Urte hasiera dela zuentzat, demoraldiaren hasiera ere, eta dagoeneko lehen proba ere egin duzue. Ez dakit, bueno, oraindik goizegi da, balorazio bat egiteko eta ikusteko, ez? Nola hasi den demoraldia, baino ze sensazio dituzu? Hori da, guk irailean normalean demoraldiak bukatzen ditugu eta jaute bat, deskanso edo pixka resetatzeko izaten dugu. Eta urtarrila bukaeran otsailako lehenengo asteburuetan, temporadari hasiera ematen diogu. Uh-huh. Normalean Frantzian, Sor Basken, eta justo lehenengo asteburuan hasiera eman diogu. Eta bueno, sentsazio honekin azkenean eguan ordu asko sartu behar dira biziketan, eguraldi txarrakin, eta ez dakizu nola zauden fizikoki, eta bueno, hasiera ona zen dugu, larun batean 9. postu bat, eta igandean azken metroak arte saiatu ginen garaipena lortzen, eta 3. postu batekin gelditu ginen. Bueno, emaitza onak dira, ez? Lehen proba izateko, hortxe bertan sentitzen dira, lehen sensazioak, eta ikusten da, ez? Neguan egindako lana baliagarria izan den, eta momentuz horrela izan da, ez? Hori da, gainera ez horba oso karrera garantzitsua da, zeba azkenean profesionalekin korretzen duzu Frantzian, eta bueno, ondo etortzen da ritmo hartzeko, Espainiako lasterketak otsaila bukaren hasten direlako, eta ere lasaitasun puntu bat irabazteko lana ondo atera dela. Orduan oso pozik lehenengo asteburuarekin, lider patu nahi Sor Basken, eta orain saiatuko gara mantentzen. Lasterketa hau, bueno, zu finisher taldean zaude, baina lasterketa hau Euskal Federazioaren maiotarekin lehiatu duzu edo parte hartu duzu, ez? Euskal Federazioaren maiotarekin, alde horretatik ere zu hautatua izatea Euskal Federazioaren aldetik, ba arrogoteko modukoa da, ez? Hori da, azkenean normalean Esor Basken Euskal Selekzioarekin korritzen dugu, 6 edo 7 taldekide hartzen dituzte, eta bueno, oso pozik niri aukera emateagatik, gainera oso ondo pasatu dugu eta talde polita egin dugu asteburu honetan, eta oso garrantzitsua da ere, bueno, Espainiako txapelketa disputatzeko egoteko pos talde polit bat izatea. Berki, bueno, aipatu duzu, irailean denboraldia bukatzen dela, baino zuek, bueno, ba pixka bat atxeden hartuta, berriz ere segidan hartzen duzuela martxa. Nola joan dire neguko hilabete hauek eta, bueno, ba prestaketa berri hau? Bueno, daude egun guztiak. Azkenean, deskanso eta gero etortzen zara oso, bueno, pixka gehiago krekin, zaude, bueno, normalean nik egin dut hilabete bat bizikleta ukitu gabe, eta gero gutxinaka hasi naiz, pues, astean bi egun, hiru, lau. Ja, iraia bukaeran jarengo bizikleta gainean, orduak sartzen, baina bueno, lasaitasun totalarekin. Eta aurten ez naiz joan kalpera, zeba hemen eguraldi bastante ona izan dugu, baina lehengo urtean egon nintzen bi hilabete kalpen, egunero igual lau bost ordu entrenatzen, eta azkenean, zaude lasai, zeba gaur egun dena dago kontrolau, daukagun GPS-arekin nola, bos, daukagun velozidadea, pixua eta hori, baina bueno, azkenean badakizu zu ondo zaudela, baina ez dakizu nola dauden zure rivalak. Orduan lasaitasuna ematen du korritzea, eta ere neguan, pos, azkenean buruak buelta asko ematen dizu, zeba azkenean daude egunak egiten duela bi gradu eta egin behar dituzu lau ordu irizten zarela etxera, ezin duzula ez da etxeko atea ireki, eta, bueno, azkenean horren ikusten da ondo joan dela. Gogorra da prestaketa eta gehiago, ba, zuk aipatu bezala, ez, gu bizigaren toki honetan, ba, normalean euri asko egiten dula, eta, bueno, horrek eragina du zuen lanean, etxean entrenatzen duzu, baina ez da gauza bera noski, eta kanpora atera behar zarete, eta gero aipatu duzuna, ba, zuek individualki bai lan egiten duzuela eta lanean segitzen duzuela, baina lehiaketak bertze puntu bat gehiago ematen dizue, ez, eta lehiaketan hastea, ba, hor ikusten duzu. Nola zauden zu aurkariekin alderatuta, ez? Hori da, suerte daukagu gaur egun biziketan bielan, eramaten dugula gauza bat deitzen dela potentiometro, meditzen dela batiozetan, da, como intensitatea, eta orduan egiten ditugu proba esfortzu daunitz, igual urtarrila hasieran ikusteko nola gauden, eta hori, eta dago gauza bat dela potentzia pixuarekin, ateatzen den zenbaki bat, badakizu ondo zauden, ez, baina, bueno, zuba, individualki alduzu pentsatu zaudela oso ondo, baina gero irizten zara karrera eta dituzu hamar aurkari zu baina indartxu. Orduan, beti dokazu duda hori, zeba, igual, ondo zaude, baina ez dakizu ze puntu arte, zeba, igual dena egiten duzu ondo, baina aste bat batzen zara pixka gaixorik eta joaten zaizu dena berriz hasi berriz, baina, bueno, suerte izan dugu, negua ondo joan dela. Ederki. Bueno, aurten gainera aldaketak dituzu, taldez aldatu zara denboraldi berrirako, finisher taldean zaude. Aldaketak beti, ba, egokitzapena, ez, ekartzen du. Ez dakit nola joan den egokitzapen hori, egokitu zaren, edo oraindik ere, bueno, ba, egokitzeko bidean zauden. Ondo, behar nuen aldaketa bat, ze balen gurtea, pixka bat gogorra gintzitzaien, azkenean izan dituen erorketa bat. Haunitz, ere kotxe bat hartu ditzaidan entrenatzen nengonean. Eta, bueno, nengon eroso ekipo, baina ez nuen bilatu ni behar nuna, eta aldaketa bat egin behar nula naukan oso klaro temporaldi erditik. Eta finisherren aurkitu dut behar nuna, lasaitasuna, nirei konfiantza, eta azkenean ere, dago, horrein daukadan prestatzaia eta direktoria izan da nireki ni 12 urte nitunetik, orduan. Konfiantza horrekin ere, beste gauzak entzen dituzu buruti, badakizu ondo ari zarela lanan, eta azkenean burua oso garrantzitsua da, zeba azkenean zaude biziket entrenatzen zu astean 25 ordu eta dena pentsatzen duzu. Gainera aipatu duzuna, ba, entrenamenduetan bakarrik denbora unitz pasatzen duzue, ez, eta etxetik kanpo ere denboraldian zehar, ba, denbora unitz pasatzen duzue, garrantzitsua da familian sentitzea, ez? Bai, familia, lagunak, ezke, daude hilabete batzuk zaudela hilabete oso batxean, eta, bueno, ondo eramaten duzu, eta lasterketak ez bazaizu batetzen zu espero ezun bezala, pues, ateratzen zara pixka lagunekin atxalde pasa eta dena hasten duzu alden bezala. Baina igual zaudenean bi labete prestatzen emaitza bat lortu behar duzula baio bat, eta iristen da eta ez da ateratzen. Eta joaten zara berze karrera batera Italiara, eta berriz egaizki azkenean buruak buelta asko ematen dizu, eta orduan behar duzu pixka familia laguntza, lasaitasuna, konfiantza berreskuratzeko eta jakiteko pues, gauzak aterako direla. Aipatu duzu ere, bueno, pasaden urtea pixkot gogorra izan zela zuretzat, erorketa honitz izan zenitun, tartean ba, istripu larri bat, eta bueno, horren ondotik ezakit horrek irakatsi dizun, ez bertze modu batean, ez, ikustera demoraldia edo bertze helburu batzuk edukitzera, edo aurten ba, pixka bat ezakit bertze modu batez astea demoraldia, bertze bueno, ikuspuntu batetik edo? Bueno, ni uste lehengo denboraldia izan oso erraiza niretzako, ze bazkina momentu honak egon dira, momentu txarrak, bueno, lehenengo hilabeteak egon nintzen egun asko ezin lo egin, nintun klabikula utzi nuen, eskumuturra, dena egon raspau, orduan gaizki pasatzen zu, baina ere esan behar dut, aurten ni fizikoki, bueno, pixka eta aurreratu dut, baina mentalki gehiago, ze bazkinean gaizki zaudenean hor da ikasten duzunean, demoraldi bukaeran azkenean karrera guztietan pues, irabazten ditun, podium emaitza oso ona lortzen ditun, baina azkenean azten zara pasa duzun guztitik, baina izan behar da buruan momentu txarrak pasako direla. Baina, bueno, momentu txarra pasatu dituzu bizikletan, lan batean, daude egun batzutan ez duzula gogoak, eta zure taldekideak ez dizu laguntzen, eta zaude pues, gaizki pasatzen eta biziketan ere, orduan lan bat bezala da, orduan eraman behar da alden hobekin. Aipatu duzu, fizikoki ongi egotea garrantzitsua dela, ba, txirrindularitzan eta kirol guztietan ere, baina mentalki ongi egotea ere garrantzitsua da, eta hori ere entrenatu daiteke ez, edo zerbait egiten duzu eba hori entrenatzeko nola baiterateko? Bai, azkenean ni egunero kasi solasten dut nire prestatzaileekin, nola zauden, ere familiak lagundu behar izu zeba. Azkenean, zu momentu batean zaude, como aislau, burbuja batean, eta iristen zaizu informazio pila bat, baina jakin behar duzu filtratu, zer nahi dizun lagundu, zer, zeba gaur egun daude arre sozialak eta kritika bat da oso errexea. Ba. Ez ez da kemau, esatzen demezela, o ez dian no era lo que parecía. Esaten darrez, baina azkenean pertsona sufritzen du, zeba, dago lan pila bat bere atzetik, jende asko, bere atzetik laguntzen, orduan jakin behar da eramaten. Ni bit esaten dut, azkenean nik lasterketetan ni dago pertsonalki, baina nire atzetik dago pos, nire familia, nire prestatzaia, nire laguna, nire pos, nutrizionista, dago jende pila bat ez dela ikusten, orduan. Errespetuarekin ibili behar da, zeba dago jende asko lana hor. Ederki, bueno, pasaren urtean aipatu dugun gogorra izan zela zuretzat, baina aldi berean, denboraldi bukaeran ere, emaitza onak lortu zenituen, eta ba, hor parte hartu zenun lasterketetan, ba, emaitza onak lortu zenituen. Denboraldi berri ontara begira, ez dakit zer helburu dituzun, edo baduzun ba, lasterketaren bat behiz jota ba, hor lan hona egin nahi duzuna, edo bueno, ze izanen da ba, gehien bat denboraldi ontako helburu. Aurten helburu nagusia da ja, profesional mailara pasatzea, ze balen lehen urtean, pos, ja, bueno, kasi, ja naukan egina eta azkenean pos, problemo batzuk egon ziren pos, taldearekin eta hori, baina bueno, hori da helburu nagusia. Ere nahi dut saiatu Kopa Espainian generala irabaztea, eta gero azkenean aurten buelta bidazoa txeko buelta da, beti familiaren laguntza, laguna laguntza ikusten da, orduan asko gustatuko litzaidake, bueno, garaipen bat, aunque sea etapako garaipen bat irabaztea, eta generala izaten bada, pues asko zobe. Ederki, Aimar, ba, bueno, mila esker gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta, bueno, ba, noski, zorte hon, zure demorali berri honetan. Mila esker zuei, aukera, bueno, sola saldi hau egiteagatik, eta espero dena ondo joatea zuei. Ederki, eskerrik asko. Zuri. Eta asteburuari begira, ba, bertze hainbat itzordekin segituko dugu eta aipatuko dugu igande honetan Lesakako bosgarren mendi lasterketa izanen dela, 14 kilometro luze eta 900 metroko desnibela duen ohiko ibilbidea prestatu da aurten ere Beti Gaztek, Frainera eta Unanura igoz, eta gaur izanen da izen emateko azken egunan. Proban laguntzeko deialdiare egin du Lesakako elkarteak. Beti Gazte elkarteak antolatutako Lesakako mendi lasterketaren bosgarren edizioa izanen da, martxoaren 10ean igande honetan, goizeko 10etan abiatuko da lasterketa, 14 kilometro luze eta 900 metroko desnibela duena, plazatik abiatuko da eta Frain eta Unanue igo beharko dituzte. Frainek 450 metro ditu eta Unanuek 650 metro, beraz bi mendate horiek igo beharko dituzte lasterkariek eta berriz ere plazan helmugaratu. Egunean bertan proba aintzinera eramateko ba laguntzaileak behar dituztela jakinarazi dute Beti Gazte elkartetik, bertzeak bertze bide gurutzetan edo horniduran laguntzeko, baita helmugan eta irteran egoteko ere, edo behar den guztirako. Orduan horretarako telefono bat jarri dute eskuragarri, 626-1181-23, beraz prest dagoena horra idatzi edo dei dezake. Eta erran bezala, parte hartzeko aukera ere oraindik bada, gaur bukatuko da izen emateko epea, arratsaldeko 8ak bitarte oraindik ere irekia egonen da, irubebikoitz.kronoak.com webunean, eta aipatuko dugu, ba honen ondotik egunean bertan ezingo dela izena eman, beraz parte hartzeko azken aukera gaur erokeri bat ezaten delako. Hori da, hori da, aurre ikusi behar direlako hainbat gauza, eta bai. Superamarabidea Atletiko taldeko antolatzaileak gauza bera bai, erabaki zuten garai batean, maratoiak dirako. Bueno, beste nazero, keri bat izatzen da. Bai. Gabonetako krosan edo Irunen hain zuzen ere, edo San Silvestreko frogetan, bueno, ulertzen alda, bai. Ez berdina esaten da. Bai. Alere parte hartzailea initz izaten dute, baina beste nazero, keri bat, maratio bai. Erdian, erokeri bat izango liteko, erabaki hori hartu egin zuten, eta Beti Gaztek, pentsatzen dut hor, xuxen jodu bai. Jokatu bai. Dela. No? Egia, bai. Beste naz, Azki korabilatxua izaten da hori antolatzea. Hori da, hori da. Bai, bat ez ere ba, gauzak prestatzeko, kamisetak, eta bueno, ba, lasterkarien boltsak, eta hori dena prestatzeko aurre ikusi behar diren zenbait gauza badaude, orduan horrela erresagoa da. Egia da, joan den urteetan, ba, epe hori lehenagotik bukatzen zela, oda, uste dut, lehen urtean beti martxoaren bigarren asteburuan egiten da lasterketa hau, eta martxoaren lehenean bukatzen zen izen emateko epea, eta martxoaren 12ean ospatu lasterketa, oraingo honetan ba gehiago luzatu dute epe hori, ez? Martxoaren 8ean bukatuko da, da gaur bertan bukatuko da izen emate epea eta igandean ospatuko da lasterketa, beraz ba hor lasterkarik denbora gehiago izan dute, ez pentsatzeko edo bueno, ba beraiek ere aurre ikuspen gehiagorekin ikusi eta ez ba eguraldia edo bueno, bertzein bat baldintzak ere eragiten dutela, ba parte hartzerako orduan hori. Alire. Eta bai. Zoragarria. Bai, ibilbide polita da. Zoragarria da, bortziriko mendi horiek. Bai. Eskualdearekin muga egiten, zoragarria da. Bai. Animatu. Hori da. Animatu parte hartzera eta leku zoragarria. Bai. Eguraldi aldetik? Euria eman dute, beraz, bai. Freskatzeko bila. Hori da, pasaden urtean ere, larun bat horretan aintzineko egunean euria egin zuen, eta lasterkariek dortxelak biltzen zituzenean aipatu zuten, ez? Ba, beraientzat, beraien nahiago zutela euria egitea, divertigarriagoa omen delako lasterketa horrela, baino, bai, ezakit, euria eginen du, ez dakigu haunitz izanen den, edo eragozpen gehiagirik izanen duen horrek, eta bertzela ere, azken astetan izan ditugun euriten ondorioz ere pentsatzen dut ibilbidea nahiko loitu egonen dela berez. Beraz, biharreta etzi euria egiten badu, hor ere nahiko lokaztu egonen da dena, baina, batzuntzat, politagoa izanen da horrela lasterketa ez dakit, ikusiko dugu. Eta bertzela dortxalak ere, bihartik aintzinera bildu daitezke, bihar arratsaldeko 4:30-tik 6:30-tara bildu daitezke Lesakako, Beti Gazteren elkartean bertan, Beko Plaza 9 lehen solairua da helbidea, eta igandean, probaren aintzinetik ere, plazan bertan dortxalak eskuratzeko aukera egonen da, goizeko 8:00-tik 9:30-tara beraz. Horixe izanen da, Lesakako 5. mendi lasterketa, dagoeneko uste dut 221 izen emate daudela, 300 topea edo langa hortxe muga, hortxe jarri dute, 300 lasterkari, ez dire, ailegatuko, segurazki 300 izatera, baina, bueno, 220 bai zeudela, izena emandak atzo, beraz, bueno, hortxe ibiliko da, 200 parte hartzaile egonen dira igandean, Lesakako 5. mendi lasterketan. Eta, bueno, ba, aipatzeko, bertze hainbat itzordu ere izanen ditugula, ohiko jardunaldiak ere izanen ditugula, betiko moduan, edo beti aipatzen ditugunak hemen, eta hori esiek zerrendatuko ditugu orain. Asteko futbolean, alde batetik emakumen orezko regional mailan, beti gaztek bihar bisitatuko du Tolosa B, Usabalen, arratsaldeko 3:30, eta Mariño Real Unionek Antiguoko jasoko du Galdebentas Zelaian, igandean, arratsaldeko 6:00. Gizonen orezko regional mailan berriz, Real Union Rokak Oiartzun jasoko du Galen, bihar arratsaldeko 3:30. Bueno, izan daiteke baita ere, aipatzen genuen lehengo astean, beti gazte eta Oiartzunen artekoa horrelaxe zela, eta, bueno, bederen, ba, urbil ditugu, nez, herrietako taldeak. Bai, bai, bai, jokalariek Oiartzuarrak, Irunen Oiartzualdean. Bai. Turin ere oso gertu dute, Oiartzun Turin ere derbia, bueno, hartu dezagun derbi txiki bat duzela. Hori da. Bueno, oroitarazi pasaden asteburan Oiartzunek 2-1 irabazi ziola Beti Gazteri, beraz, bueno, etzen ohiko partidua izan, eguraldiagatik nahiko eragozpen izan ziren Zelaian, baina, bueno, hortxe garaipen bat eskuratuta joan dela Real Union Roka bisitatzera. Eta bertzalde, Beti Gazteek etxean jokatuko du baita ere Mastegin, Elgoibar taldearen kontra, eta bihar izanen da, hauen arteko partidua ere, arratsaldeko 6:00. Emakumeen gorengo mailan, igoera fasean, lehen multzoan, Hondarribiak Usurbil bisitatuko du, bihar arratsaldeko 6:00, eta bigarren multzoan berriz, Dunboa Eguzkik kanpoan jokatuko du, Santo Tomas Lizeoa bisitatuko du beraz, bihar arratsaldeko 3:30. Eta kopako txapelketan, Mariño Real Union Bek Martutene jasoko du etxean, igandean eguerdiko ordubietan. Gizonen gorengo mailan, Hondarribiak Lengokoak jasoko du etxean, bihar goizeko 11:30, eta Marinok ere etxean jokatuko du, Urnietaren kontra, bihar ere, baino ordu erdi beranduago eguerdiko 12:00. Erregional mailan azkenik, igoera fasiko lehen multzoan, Behobiak Hernani B bisitatuko du igandean arratsaldeko 4:30, igoera faseko bigarren multzoan, gure txokoak kanpoan jokatuko du baita ere, Txintzer Zelaian, San Pedro Tarrabe taldearen kontra, bihar arratsaldeko 3:30, eta kopako txapelketan, lehen multzoan, San Marzialek Usurbil B bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30, Dunboa Eguzki Bek Oiartzun B bisitatuko du baita ere, igandean arratsaldeko 4:00, eta Landetxak Antigua Luberriren etxean jokatuko du, Berion, igandean ere, baina arratsaldeko 7:30. Eskubaloian, Elkapondarribiak Romo taldea bisitatuko du igande honetan, eguerdiko 12:00 eta 4:00, Txingudi Eskubaloi taldeko, Txingudi Zubiederrek Urkabe Donibane bisitatuko du, Pasai Donibanen bihar arratsaldeko 6:00, eta Txingudi Goibarrek ere, Donibane taldearen kontra jokatuko du, hauek Urantzo frontoian hariko dira, bihar arratsaldeko 6:30, eta Doni Pedro Bidasoa taldeak ere, Ondartzan jokatuko du, eta hauek ere Donibane izanen dute aurkari, igandean goizeko 11:30, eta azkenik, Nazional bi mailako esteden daie taldeak atxedenaldia izanen du. Saskibaloian, bigarre mailako izetala Hondarribiak Unsain Grupo Lagunak taldean bisitatuko du bihar arratsaldeko 4:00, eta bigarre mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek ere, kanpoan jokatuko du Araberri taldearen kontra igande honetan arratsaldeko 8:00. Errugbian, Txingudi Rugby Klubeko seniorrek atxedenaldia izanen dute asteburu honetan, baina Federal bi mailako esteden daie taldeak itzordua izanen du, San Pol Ledas jasoko du igandean, arratsaldeko 3:00 eta 4:00. Eta azkenik, Maitenisean, Lekanea taldeko superdibiosiko emakumeak bihar jasoko dute Irunen, Girbau taldea, arratsaldeko 8:30, eta maila bereko gizonezkoek aldiz gaur bertan jasoko dute etxean, Real Cajasur taldea, arratsaldeko 6:30. Bai, eta itzordu garrantzitsu bat dugu Tamesisean. Bai. Londresen. Bai. Baizu Irundarron saria Santiago Tarrak taldea jaso egin zuela. Bai, hori da. Bueno, eta bere lanarekin jarraitzen du Santiago Tarrak. Bai. Estatu Espainoleko talde bakarra izango da Tamesisen parte hartuko duena, bai. Asteburu honetan, bihar 3:30. Bai. Eta bertan egongo direla 9 arraunari. Alde batetik Ane Calvo, Ainhoa Zapirain, Jessica Berra, Aizpea González, bai, hori da. Klasiko bat ere, aipatu behar dugu. Maitane Zapirain, Irati Laguardian, Julene Bengoetxea, Amaiur Etxeberria eta Anako Iazur. Eta Lemazain lanetan Aitor Olazabal, bertan egongo dela. Eta Narea Zubimendi, baino narea zumen estatu batuetan dago une honetan, bere ikasketak betetzen, da horre dan, Tamesisen bihar ez da egongo. Hogei, irueunta, hogei ontzi parte hartzen dute, fraga honetan, eta klasiko bat dela ipatu behar, han Oxford Cambridge, fraga hori, ba, oso ezaguna beti danik, eta bueno, leku berean antolatzen da, bertan dire, eta bihar, ba, pentsatzen dut albisteak izango ditugula. Hori da. Emateko, main gainean edu plazaratu, ze lana betetzen ari den Santiagotarrak taldea. Hori da. Bai, urbizietan, unlasaietan, baina neskekin hain zuzen ere, eta nestek duten eragina. Eta oraintxe bertan, Klara Olazabal ere, azken horrek aperan, bat dago, ba, prestatzen bere joku olimpiko sailkatzeko. Froga hori, eta gero, txapelketa bat dugu. Trinkete Ramontxo Gipuzkoako txapelketan. Eta hor finala jokatuko dira, eta hor txepertan izango ditugu alde horretatik, ba, Montserrat Gorka de Pablos, gure lagunri, eta Montserrat ere bai, eta jokatuko dute Sagarzazu Almandozeren aurka, hau kurpilikoa dira, bestiak Ramontxokoak. Bihar goizeko amarretan, Trinkete Ramontxon jokatuko da, eta bigarrenean aipatu behar da, hain zuzene Sant Esteban Loza alde batetik, jokatuko dutela Portilla bigarrena eta Bilaren aurka, hori Trinkete Ramontxo pilota lekuan bihar goizeko amarratan. Bi itzorko garrantzizua, baina zuzen ere nik aipatuko nuke eta azpimarratuko nuke bihar Santiagotarrak eken erronka hori. Oso ondo prestatu behar da. Zortziko bat prestatzea ez da erraza, ez da zortziko hartzen dugu, eta venga, zortzi arraunlari hartu, eta ez. Pentsetan ahal duzu, eta badakite entzulek ere, hori ez dara erraza. Denbora iniz behar dela aurretik koordinazio lana horiek marratxan jartzeko, eta ainitzen trematu, eta askotan baldintza komplikatuetan, eta isiltasunean, eta udaberria iritsi da, Tamesisen parte hartuko dute frogantan. Hori da, hori xe. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumeei dagokionez, pasaden asteazkenean Realak erregina kopako finalerdietako joaneko partidua jokatu zuen Atletico Madrilen kontra, eta banako berdinketa lortu zuen talde donostiarrak. Amaiur Sarriegik aintzindu zuen talde 64. Minutuan, eta garaipena eskuratu behar zutela uste zutenean, luzapenean madrildarrek neurketa berdindu zuten. Hori da. Beste erronka bat. Bai, Gabriela Garziaren eskutik izan zen gol hori, horrela, bueno, bederen irekita da oraindik kanporaketa heldu den asteazkeneko itzulerako neurketari begira, eta finalerako txartela ere oraindik eskura du Errealak. Honen ondotik, igande honetan Barça jasoko du Errealak etxean ligako jardunaldian eguerdiko ordubietan. Atletikek berriz Barçaren kontra jokatu zuen atzo Erregina Kopako joaneko partidua, eta utxeta iruko markagailuarekin galdu zuten bilbotarrek. Igande honetan berriz eguerdiko 12etan ligako partiduan Levante bizitatuko du Atletikek, eta azkenik Eibarrek bihar bizitatuko du Madrid arratsaldeko 4:30. Lehen federazio mailean berriz, Osasunak eta Alavesek elkarren kontra jokatuko dute bihar Taxoaren arratsaldeko 4:00, eta Athletic Bek azkenik Logroño bizitatuko du igandean arratsaldeko 8:00. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak Europako txapelketa alde batera utzita ligan zentratuko du orain bere taldea. Eta orain, Granada bizitatuko du arratsaldeko 6:30 bihar. Atletikek berriz igandean bizitatuko du de Las Palmas arratsaldeko 4:00. Osasunak Alaves garaitu zuen pasaden astelen arratsan 1:00 markagailuarekin, eta oraingoan berriz Gironan bizitatuko du bihar ere arratsaldeko 9:00, eta Alavesek bertzale igande honetan jasoko du Rayo Vallecano eguerdiko orduetan. Eta bigarren mailan azkenik Eibarrek igandean jasoko du Burgos arratsaldeko 6:30, eta Morebietak astelenean jokatuko du asteburuko jardunaldia Leganesen kontra etxean arratsaldeko 8:30. Jean-Pierre, guzti honekin saioaren bukaerara ailegatu gara, gurtzeko unea iritsi zaigun, beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik. Zorregatik, astelenean bertan... Hori da. Bertan egongo gara. Bai. Asteburuko, albiste gehiengo erekin, beti, bai. Beti giltuko da zehuzet bat zaigu, beti, baina bueno, hori eguno, bai. Eta bueno, bertan egongo gara. Hori da, ba, mil esker eta Zogarate, nola ez? Zein du azte buron izan. Berdin, eta zuri ere eskerrak entzule, beti bezala, Antxeta Irratiko guinen atzean izategatik. Ongi pasatu azte burua, oroitu gaur, aipatu ditugun itzorduak, eta erran bezala, ba, astelinen izanen gara berriz ere hemen, azte buruko kontuekin, balorazioekin eta emaitza guztiekin. Beraz, ongi izan, eta astelen arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza.